Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Vi er friske varer på hylderne hver dag. Det er lidt en stramning, ikke desto mindre er der for alvor ved at komme i gang i den danske mikrobørs First North. Vores selskaber ikke er helt klar til Københavns Fondsbørs kan lade sig notere. Og ud over det friske aktiemarked, så kigger vi i dag nærmere på to selskaber. Det bliver robotvirksomheden Oleco. Vi får lidt senere deres administrerende direktør Anders Bundgaard med på telefonen. Men så her i studiet kan jeg sige godmorgen til Allan Sønderskov. Planlægger, skulle jeg til at sige. Partneradministrerende direktør i Free Trailer, og I er hoppet på børsen. Jeg kan også sige godmorgen og velkommen til Søren Jensen fra Gemstone Capital. Søren Jonas Brun, ja. Det er godt, du er med os, så du kan rette. Det er sådan, at skriften går lidt hurtigt her om morgenen. Godmorgen og velkommen til dig også. Du lyder som en advokatfirma. Er der noget familie? Ja, der er noget familie. Ja, der er noget der. Du har hjulpet Free Trailer blandt andre på børsen. Det skal vi høre lidt det med om. Jeg kunne godt starte med sådan lige til... Lav Svendsen, godmorgen og velkommen til også. Du får lige styr på markedet, så tager vi lige herover til vores gæster først. Allan, I har valgt en model, der hedder Aktietorket, hvor I gik på her for et stykke tid siden, en uges tid siden af det. Og så det er jo gået forrygende, men hvorfor lige det svenske Aktietorket? Jamen, jeg tror, at det, der var vigtigt for os, det var, at vi kom på et marked, hvor vi var sikre på, at vores investorer, når man køber en aktie, skal man også være sikker på, at man kan komme af med den igen. Vi ville godt ind på et marked, hvor man ligesom var sikker på, at der var stor, kan man sige, handel ved eneste dag. Men det er jo sådan, at Aktietorket, de også bevæger sig ind i Danmark og kommer til at hedde Spotlight Market. Ja, det kan vi tale om måske lidt senere, hvorfor de lige har valgt det navn. Så I flytter simpelthen med over til Danmark, eller hvordan? Ja, så man kan sige, bare for at forstå det rigtigt, det er, at Aktietorket, som nu hedder Spotlight i dag, vores indtog, kan man sige, på det marked, det vi har gjort anderledes end alle andre selskaber, det er, at vi er et dansk selskab, som bliver noteret på Spotlight. Og de fleste andre selskaber, som er gået på de senere år, danske selskaber, de har måttet lægge deres struktur om og lave det om til et svensk holdingselskab, og det vil sige, at de skal agere efter svenske regler. Og der er det lidt anderledes her med os. Vi bliver simpelthen noteret i danske kroner. Allan, du skal selvfølgelig få lov til at fortælle, hvad det er, Free Trailer er for en størrelse, men I var jo overtegnet og er gået på det her aktietoget Spotlight-marked med brask og bram. Hvordan har kursen udviklet sig siden? Ja, man kan sige, jeg tror, den første dag, der stod vi og kunne mærke, at der var stor interesse. Altså, jeg vil sige, da der var gået 1:38 sekunder, var der solgt for over 500.000 kroner af vores aktie. Og man skal tænke på, at det var ikke en særlig stor notering, vi lavede. Men når det er sagt, så her de sidste 3 dage, så har vi jo faktisk, eller man siger, den første dag, der stod vi for over 6% af handlen på Spotlight, den ene dag. Og jeg vil sige, jeg synes, jeg er godt tilfreds med til vores udvikling. Vi ligger stadigvæk lidt over vores noteringskurs, og det synes jeg er fint. Jeg lader det, man kalder en ninja-notering. I lister stille og roligt ind på markedet, og så vokser I med forretningen. Søren Jonas Brun, det er dig, ja. Gemstone Capital, du var for et års tid siden ude at sige, at du vil gøre danske virksomheder til rovdyr. Og det er jo dig, der rådgiver virksomheder i børsprocesser og IPOs. Ikke du en stor mindre, så slæber du med til Sverige. Hvorfor nu det? Ja, der er så to spørgsmål i det, du siger her, fordi det første... Du er skarp her for morgenstunden. Det første er det med rovdyrene. Det handler om, at de ikke skal være byttedyr. Og byttedyr, det bliver man, hvis man går i seng med nogen, som gerne vil bare sælge virksomheden efter 3 år. Så alternativet til det er at få penge ind uden at miste kontrollen, altså gå på en børs, få penge ind, ligesom Allan her, og så bygge en markedsleder, et rovdyr, som vi er, som kan leve af i fremtiden. Så det var den ene del. Og hvorfor Sverige? Det er faktisk slet ikke det, der er pointen. Pointen er, at det er Danmark og Sverige. Så det her handler ikke om et valg mellem Danmark og Sverige, det handler om at tag nogle skridt i retning af, at man som virksomhed kan få glæde af både dansk og svensk kapitalmarked på samme tid for små virksomheder. Mm. Og det er det, vi arbejder med. Det er faktisk det, vi har gjort for første gang nogensinde med Free Trailer. Nu har der været en del børsnotering på First North, også på den rigtige børs, vi lidt kom ind i her på det seneste. Har der været mange byttedyr iblandt de noteringer? Nej, det er lidt en anden type. Det er nok nærmere virksomheder, som tager penge ind på et promise, som man siger på nydansk, som måske er en lille smule ambitiøst eller aggressivt. Så det kan jo blive byttedyr i den forstand, at de ikke kan leve op til deres udmeldinger og deres forventninger. Mm. Og så bliver de byttedyr for markedet. Men Søren, du har rod i det svenske rent rådgivningsmæssigt, men du har ført en del danske virksomheder på den svenske børs, så vidt jeg husker, Omnicar, og der var en til her. Real Fiction, blandt andet. Som jo har gjort det fantastisk, må man nok sige. Ja, De har samlet set fordoblet, har alle sammen deres, deres værdi, dem vi har lavet indtil nu. Så det er vi meget stolte af. Det kan du vi også er, men ja. Vi er ikke gift med Sverige. Det var bare det, jeg ville høre. Vi taler meget mere free trailer og børsintroduktioner generelt. Men inden da, så skal vi jo også lige have puset gang. Kunne ikke blive rådgiver for Laurits.com? Den kunne godt tegne til et kunstigt andre. Det er måske lidt sent at komme ind i den proces, tænker jeg. Nå, det er bare godt råd. Altså, hvis man kører rundt på Matador-pladsen, så kommer man tilbage til start på et tidspunkt, så kan vi jo tage den der. Det var frist. Ja. Lars Svendsen, ja. Dagens marked, jeg kunne forestille mig, at vi har noget handelsretorik. Ja, den er altså sur, du. Ja, det må man sige. Ja, altså pointen er jo det her nu har Trump jo fundet ud af, at nu vil han vil toppe den op med $200 milliarder ekstra i varer. Som han måske overvejer at lægge en 12 på, og det, så kører vi den gang til med rouletten, ikke? Og nu står du ligesom 50-50 med kineserne, så nu tager de 200 ovenpå. Så det er jo ligesom den, der kører igennem systemet, og USA formodet, synes jeg, det ikke at stige i går. De skulle, hvis man tror på, at det her virker, så skulle amerikanske aktier jo stige. Det gør de ikke. Det undrer mig også lidt, at efter den her renteforholdelse fra den amerikanske centralbank i sidste uge, der skulle man forvente, at finanssektoren ville stige. Det gjorde den heller ikke. Nej, det er jo nok også fordi, at man erkender lidt, at niveauet er højt for amerikanske aktier, så de kan ikke så meget mere, og altså de løber for langt foran. Det er sådan set det, der er nok et problem. Men omkring det med 12-historien og det der, så som man siger, det skulle jo gavne der, men det gør det jo nok ikke, og aktiemarkedet kan vi ikke lide. Altså vi kan jo ikke lide uforudsigelighed og ballade, og man er ikke nogen, der aner, hvad... Altså, du kan købe en eller anden aktie i dag, og så om 2 dage, så kan de ikke få lov at levere fra deres fabrik, hverken i Kina eller Mexico. Ikke? Altså, det er jo ikke noget, vi synes er sjovt. Og derfor er det, at du kan også se, de to, vi selv har i glemme herhjemme, det er jo i hvert fald indtil videre, AP Møller og DSV. Ikke? Og DSV har jo faktisk, som man siger, de kører rundt med lastbil i Europa. Ja, det gør de, men de har jo faktisk mere forretning i større omsætning i totalt set international spedition. Og det er jo selvfølgelig mange ting, men det er jo meget af det er jo ud af Asien, ikke? Mm. Hvor de ekspederer nogle container og tjener nogle penge på det, og så kommer de med alle mulige rederier, og de tjener nogle penge på det, og det er fint. Men det er jo dem, der kan komme lidt i klemme i den her. Og jeg sidder da også sådan og grænsker min hjerne, hvor meget kan man sige, andre danske selskaber risikere at komme i klemme på det her, ikke? Og det er fordi, de får jo også produceret mange komponenter, eller det hele i Kina. Og en af dem er jo GN. De får lavet alt. Alt, hvad de laver, kommer fra Kina. Så du siger, hvis det skete, så what? Fordi pointen er, altså hvis du lægger 25% 12 på, ikke? Jamen altså, det flytter ikke ret meget på kostprisen. Men det kan de jo nok leve med, men det går jo noget ud over profitten. Spørgsmålet er også, altså vi havde jo lidt glemt den her handelskrigsretorik, men så i fredag, så kom der den her liste fra USA med varer for, hvad er det, $50 milliarder, som blev udsat for 12 på kinesiske varer, og nu har Kina så svaret igen. Så vi har altså sådan en gengældelses-12-krig kørende, som du selv siger, skaber ligesom uro i markedet, fordi I ikke rigtig ved, hvad der skal ske. Og spørgsmålet er så, om det virkelig bliver til noget, om det springer i luften på et eller andet tidspunkt. Ja, jo, på et tidspunkt falder de om hinanden om halsen, ikke? Altså, det ved vi jo godt, at... Nå, men altså... Nu kan du så køre lidt frem og tilbage, men altså lige pludselig, så bum, så er der en deal. Spørgsmålet er så, hvor kølig man skal være, havde han sagt. Altså, hvor længe man tør... Altså, skal du, som du siger, Lav, allerede nu begynde at kigge sin portefølje, og sige, er der... Hvilke selskaber kan få et hak i tuden på det her, eller skal jeg ride storm af og lade dem blive hængende? Ja, og det er jo... Det skal man jo prøve på at studere lidt, og det kan jo... Altså, hvis man... altså, problemet er, det er, nu kører det vel et stykke tid, hvor man ligesom pisser territoriet, man kalder det for. At det er jo sådan noget markerings... ikke? Men problemet er, at nu er de nået til et punkt, hvor man rent faktisk også gør det. Nu er det ikke bare snak. Men balladen er jo, at vi ved jo også godt, at det ender med en aftale. Altså, det kører jo ikke året ud, at de det kunne står være rart, over, hvis de kørte over sommerferien, så er vi det, der taler om også der. Ja, det kan man roligt sige, men altså for ellers, så kan du jo også... En morsom aktie, som jo kunne komme i glemme, det er jo nu, det består jeg bare nærmest tænker højt, som min chef siger nogle gange, at det er jo hende som årets... Altså alle de der importerer hele den der varekæde, de lever jo at hente tingene i Laos, Bangladesh og alle mulige steder, og ikke kun Kina, og til lav omkostningsinput, ikke? Og det kan da godt gå hen og blive nogle af dem, som kan komme til i klemme på det der. Eller, de kan jo stadigvæk levere det, men så ryger der også altså nogle procent af profitten, ikke? Vi har altså... Et lunkenmarked, marked hedder ja, det, her til morgen. Ja, vi er nede med cirka 1,2% i Europa. Så har vi altså også lidt ballade i Tyskland, hvor Angela Merkel har fået lagt sig ud med hendes indenrigsminister, som er for CSU, og det, de ikke rigtig helt kan blive enige om, det er asylreglerne. Og man kan sige, at det, der er sket indtil videre, det er, at de her, den konfrontation er skubbet lidt til hjørne, i hvert fald de næste 14 dage til efter EU-topmødet her, den 28. og 29. juli. Ja, og hun bruger jo så det gode trick. Det er jo et, som Schopenhauer, der skrev om, hvordan man vinder en diskussion. At, og sammen med ham, vi har Macron, han prøver det sammen. Og hver gang noget problem, så ser man, så man kan ikke løse det derhjemme. Så løser man på et højere plan. Det er EU. Ligesom Lars Løkke, når han ikke kan løse det, så skal vi have en EU-løsning for asylcentre, ikke? Altså, når du ikke kan klare noget derhjemme, så løfter vi op på et højere plan. Og ikke andet, så har man sendt det ud i den store verden, op i skyen, som vi kalder det for. Og så håber man på, at der kommer en løsning. Og hvis det ikke kommer, jamen, så kan der gå noget tid med det. Sådan gjorde ham her Arafat jo også. Hver gang han ikke kunne enes med alle de der banditter, han havde med at gøre, og han var blevet sprunget i luften, så rejste han på en rejse rundt i verden, så blev han hilst af den ene eller anden statsleder, og han var en stor mand derhjemme, der var lige ved at tage livet af ham. Og så kom han hjem, og så fortalte han, se hvor stor en mand jeg er, kan vi ikke blive enige om et eller andet nu? Jo, så prøver vi igen. Men Angela Merkel skal altså hjem til hendes indenrigsminister, ja. Horst Seehofer igen, og de skal blive enige om den her ting, som, og det som har rystet Merkel lidt, der om gud, skal vi så have brugt 3 måneder igen, skal vi have en ny regering, eller hvad der foregår der her? Og i dag skal Angela Merkel faktisk møde med Conte fra Italien. Det kan være, at de har nogle fælles traumer omkring regeringsdannelse, de kan dele lidt. Ja, han er op for at se, om han kan give nogle flere penge. Tænker du det, din prækkerlov? det kunne godt være. Men det er altså de ting, der rumsterer, man kan sige, vi skal tage det helt nære. Så jeg, at Google havde investeret i JD.com endnu en gang, den kinesiske handelsplatform, som jo konkurrerer med Alibaba. Måske det luner lidt i Philip Gunns portefølje her i Millionærklubben. For det er Millionærklubben, vi har en konkurrence kørende. Blandt dig, Lav Svendsen, Lars Persson og Philip Gunst og Tom Hårgaard, I skal få 250.000 kroner til at vokse her frem til 31. december. Man kan følge jer inde på Radio 24/7's hjemmeside. Er du over de 250? Nej, jeg er venstrefløjen med mig. De er godt i negativ vækst. Du lytter til Millionærklubben denne... Nej, jeg er lige lidt tåen i vandet, men ikke så meget. Nej, denne tirsdag morgen, hvor vi skal tale børsnoteringen, for der er jo kommet lidt luft under vingerne på den danske minibørs, vi skal høre. Free Trailer og deres historie, og lidt senere får vi så også Odico med på telefon. Odico, som er den første robotvirksomhed, som vi får på, på den danske børs. Du kan være med os hele vejen, det kan du på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer. Og så kan du som altid stikke spørgsmål afsted, og det kan du på vores mail, der hedder miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Allan, må jeg godt sige en ting, inden vi for alvor stikker af og forsvinder ind i de nye selskaber, det er, at der skete jo en ting i går, som var meget, meget sjovt. Det er, at tankskibene omsider, mit kære område, omsider... Det var lidt andet, end Jørgen Juice, der var. Det er jo ankeret, det var ankeret op, og de steg jo mellem 5 og det var en, der steg 20%, en der hedder NAT, Nordic American Tankers. Der var virkelig ryk i det, det var også USA. Hvordan faldt det sammen med handelskrig? Ja, det ved jeg heller ikke, men det har ikke noget med det at gøre, men det handler om, at tankskibe er en sektor, som er på vej ind i plusområdet. Og så, vi talte også over på Bornholm, er der overhovedet nogen sektorer i det her overkapitaliserede marked, hvor der er rigeligt med kapital, som er uleset, og det er tanker. Men nu, og det sagde jeg jo også derovre, så for 2-3 dage siden, det har jeg sagt også for 2-3 år siden, så det er ikke lige, men det må du gerne holde mig for. Men at nu begynder det altså at synes, at der er altså noget på vej, og herhjemme er det så Torm og Norden, som jeg også selv har, men hvad hedder det ikke, derfor jeg holder, men der er noget grød i det, og det der måske sker, det er, at fordi markedet er noget møg lige på øjeblikket, at så, hvis der bare et sted, der sker noget, så styrter alle ind i den manese, fordi så kan de se, nu er det der, du skal være, fordi alt andet, det er noget bare... Lort. Lars... Ja. Så går vi over til det andet. Jamen tak, vi har gæsterstue, men jeg vil lige sige, at de udsendelser, som Lars Svendsen refererer til, det var 2 udsendelser, som vi fik lavet under Folkemødet på Bornholm, jo, som stak afsted den her weekend. I vores podcast-arkiv, der ligger en udsendelse, hvor at, jeg taler med Lars Svendsen, med Lars Tvede og Tom Hårgaard om, hvor markedet skal hen de kommende 2 år, hvor skal du være henne, og hvad sker der? Og så ligger der også et med de samme herrer, og så også Henrik Drusberg fra Kinnicke Investment Bank. Lidt den samme snak, men altså 2 podcast-udsendelser ligger i vores arkiv, hvor du kan blive klogere på de lidt større tangenter. Nå, Allan Sønderskov fra Free Trailer, velkommen til endnu en gang. Mange tak. I er netop gået på børs, og mange aktionærer nye kom der til i den proces? Ja, små 1178. Primært små private investorer, eller hvordan? Nej, det var faktisk sådan, at vi havde i vores prætegning, der havde vi solgt cirka, der havde vi fundet omkring 8,4 millioner. Mm. i prætegning, og det var blandt cirka 30 aktionærer, hvor nogle af dem var de eksisterende aktionærer i selskabet. Men det er jo ikke sådan en virksomhed, der er sprunget op for et år siden, og nu er vi på børsen og hente penge. Hvornår startede den her historie om Free Trailer? Jamen altså, hvis du hørte den hele historien, så kan vi sige, så startede den til et middag. Spørger dig. Ja, lige præcis. Det startede faktisk til det startede til et middagsselskab. Og det er jo så nogle gange, så kommer de der idéer, det kommer jo faktisk ud af det uventede. Og vi til et middagsselskab, hvor man er lidt halvbedukket, ja. Jamen, vi var faktisk ikke engang nået dertil, fordi det hele handlede om, at vi var faktisk lidt bekymret. Du ved, når man er inviteret til et middagsselskab, så er der altid nogen, der kommer lidt før tid. Og man står der og stryger, og de kommer 5 minutter før tid, og man kan godt blive lidt irriteret. I den her sammenhæng her, så var der en person, der hedder Jacob, altså en god ven. Han er der altid til tiden, og i det her tilfælde her, der kom han ikke. Og vi blev faktisk lidt bekymret, og da der var gået en halv time, så møder han op. Sådan lettere ej og raseri. Og så siger vi, hvad er der galt? Så siger han, jamen jeg har været på loppemarkedet. Så siger han, hvorfor er du så sur? Har du ikke solgt noget? Jo, det er gået fantastisk. Så siger jeg, men hvad er du så sur over? Jamen, jeg har betalt 1000 kroner for at låne en trailer i 2 dage. Og så udbryder min gode partner, Axel Blomgren, han udbryder, jamen prøv at høre, hvis man kan pakke en taxa ind i reklame, så burde man også kunne pakke en trailer ind i reklame, og derved gøre det gratis. Så det var det, der i virkeligheden var tankesættet, og så selvfølgelig lidt mere rødvin undervejs i løbet af aftenen, der gjorde, at vi sad tilbage med at tænke, kan vide, om der er noget om det her. Og nu har jeg det altid sådan, at når man får en god idé, så skal man sove på det. Og hvis man stadig har den i hovedet dagen efter, så kan det være, der er noget om det. Og hvis den stadig ligger der til tredje dagen, så kan det være, at man skal begynde at kigge lidt på det. Hvor langt tilbage i tiden er vi her? Jamen, vi er helt tilbage faktisk i november måned i 2003. Mm. Så, ja. Og det er jo gået forrygende. Der er jo gazellevirksomhed på kortet. Børsen har kortet her i, hvad er det, 8-9 gange? Eller sådan 7 gange i træk. 7 gange. Ja. Ej, der overgjorde den lige lidt der. Ja, men tak skal du have. Vi satser også på at få en ekstra. Men den her business case Free Trailer, hvad er det, der ligger i den, Allan? Jamen altså, den korte historie er, at da vi startede i tidernes morgen, så var det jo med tanken om, at... Altså reelt set kan du sige, at vi startede en deløkonomisk virksomhed uden at vide det. Fordi at dengang, der talte man ikke om deløkonomi. Altså det var et begreb, der ikke var opfundet, som først kom jo 4 år senere. Ja. Men vores tanke var, hvorfor skal vi alle sammen eje, når vi i virkeligheden kan låne, når vi har brug for det? Så vi var jo lidt pionerer med den tankegang. Og da vi gik til IKEA med vores idé, der sagde IKEAs marketingchef, at det er bra for IKEAs kunder, der er det bra for IKEA. Og så startede vi op. Hvor mange trækkroge er der i Danmark? Ja, dengang var der faktisk ikke særlig mange. Okay. Der var kun cirka 11,2% trækkroge. Og hvor mange er der i dag? Jamen altså, den sidste analyse, jeg så fra KMD, de har lavet en momentanalyse, så har de været rundt og undersøge, og man kan sige, der er en grund til, at det hedder jydekrog, fordi det er jo traditionelt set af jyderen, der har krog på... Tak fordi du sagde det. Du styrer jeg mig. men man kan lige så godt begynde at kalde det en københavnerkrog, fordi at der er rigtig, rigtig mange københavner, som faktisk har taget det til sig. Vi snakker om 38%, mener jeg, bare i Vallensbæk alene, som har krog på. Og som de skrev... Det er over 1 million vogne, ja, der kører rundt med, ja, den her krog bagpå. Ja, lige præcis. Og det der er interessante ved det her, det var, at elementet af det, som analysen fortalte, det var, de sagde, jamen, der var en grund til det. Før i tiden kunne man ikke... der var ingen grund til at have krog på, for hvor skulle man parkere sin trailer, hvis man boede i København? Det var ligesom... Det var lidt der er ikke engang plads til bilen. Nej, lige præcis. men alle har jo stadig behov for at flytte. Og det vil sige, at det, vi har skabt her, det er, at vi har sagt, jamen, med en krog på, så kan jeg jo hente den, når jeg skal bruge den. Og det var i virkeligheden det marked, vi har været med til at dyrke. Nu er der jo så en, man kan sige, det danske marked for jydekrog eller københavnerkrog. Trækkrog kan blive ved med at vokse. Hvor i verden er det, I gerne vil hen med jeres delekoncept, hvor man altså kan dele en trailer, Allan? Jamen altså, jeg vil lige kommentere på det andet der, fordi der er masser af plads at vokse på. Der er 682.000 indregistrerede trailer i Danmark. Jeg plejer gerne at sige, at det er de folk, der endnu ikke har lagt mærke til, at man faktisk kan låne en gratis trailer. Fordi der er ingen grund til at købe sin egen, når der nu er så mange indregistrerede. Men det fortæller samtidig også, at der er et kæmpe marked, fordi at når der er så mange trailer, så er der også masser af behov for at låne trailer. Men der, hvor vi skal vokse, altså i dag, der er vi i Danmark og i Sverige og i Norge. Og vores vækststrategi er at vokse i det, vi kalder vores hjemmemarked. Det vil sige, det er primært det nordiske marked, vi skal vokse i, og så lidt mere i Danmark. Men vi kigger også sydover, vi kigger på Tyskland, vi kigger på Holland og Belgien, som et af de næste vækstmarkeder. Men vi kigger med, kan man sige, vi kigger den på 1,5 år frem, der er det Norden, vi skal vokse. Søren, Jonas Brun fra Gemstone Capital. I har jo hjulpet Free Trailer på børsen rent rådgivningsmæssigt. Hvorfor sagde du ja til den opgave? Det gør, fordi der var et DNA, som kunne ligge til bund, ligge grunden til en markedsleder, altså international markedsleder. Det er det, vi kigger efter. Vi kigger efter i realiteten, når vi vurderer, om der er en case, fem ting. Der skal være nogle stærke mennesker, og der skal være en realistisk stor drøm. Det er der her. Der skal være en god forretning i bunden. Det vil sige, at man skal ikke starte fra bunden, men man skal bygge noget, som er en stærk forretning allerede. Så skal man have det lange lys tændt. Man skal have lyst til at bygge den store virksomhed. Man skal have lyst til at blive markedslederen eller rovdyret, som dominerer sin branche og sin sektor. Og så til sidst, så skal man have ydmyg i tilgangen til prissætning, når man går på børsen. Så vil jeg fange prissætning, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været en diskussion her, i hvert fald de sidste par måneder hjemme omkring prissætning af de virksomheder, som er gået på børsen primært herhjemme på den danske First North. Hvordan har I fundet prissætningen på Free Trailer? Hvad kigger I på? Hvilke elementer er vigtige? Vi kigger kun på én ting, og det er at være sikker på, at når man sidder om fredagen eller i løbet af ugen med alle de udbud, der er kommet i løbet af ugen. Sidste uge, der var der en af vores investorer, som fortalte, at han har fået 11 udbud på en uge. Altså forstået som en håndfuld børsnoteringer, og så toppet op med op til 11 i alt kapitaludvidelser fra svenske virksomheder, som ønsker at rejse flere penge. Og der er det, når man så taler valuation, handler det ikke om discounted cashflow-analyser eller sammenligning med Alibaba eller Airbnb eller et eller andet surrealistisk. Det handler om, at man den uge skal stå frem som det mest attraktive bud blandt de 11. Og der er man altså nødt til at lægge prisen ned et sted, hvor man gør, at man kan sige, at det er en spændende case og det er en spændende valuation. Og dermed så kommer man altså ned i nogle andre niveauer, hvor man må sige, at rejsen den skal tages sammen med investorerne fra et lavere niveau. Altså i Freetrailers tilfælde en valuation på 27 millioner kroner cirka i pre-money, som jo ingenting til en børsnotering. Nej. Men som er helt standard for en svensk børsnotering. Så vi danskere, vi har på en eller anden mærkelig måde fået lagt os på en lidt forkert hylde i forhold til, hvordan man tænker, hvad er en børsnoteringscase, hvor stor er den, og hvor mange penge skal den rejse, hvilken værdisætning skal den ind på. Men nu har Sverige jo også lidt mere erfaring at trække på, når det kommer til de mindre børsnoteringer, vi har her hjemme i Danmark. Hvad er det, der er misset herhjemme ved de børsnoteringer, vi har set de sidste år her? Er vi blevet for grådige? I grønspillebogen for børsnoteringer, mikrobørsnoteringer, der står på side 1, at når man går på børsen, så skal man give en IPO discount, altså et fradrag fra, hvad man ellers ville have solgt aktier til, hvis man ikke var gået på børsen. Fordi de penge, man får på børsen, de er uden forpligtelser. Hvis man tager en venturekapitalist ind, for eksempel, så kræver han en hel masse beskyttelser, hvis det går dårligt, for eksempel. Det gør en børsnoteringsinvestor jo ikke. Og derfor må man acceptere, at skal det være markedsmæssigt, og i overensstemmelse med den måde, man gør det i markedet, hvor tingene fungerer, så skal det være en lavere pris, end det, man kunne have fået hos den almindelige private investor. Mm. I Danmark desværre, der har vi bygget op, at jamen, her kommer en virksomhed, der skal på børsen, så skal den nok til månen, og så bygger man en eller anden fantastisk præmie ovenpå, fordi nu skal den bruge penge til, at det er jetbenzin, du skal bruge til at flyve hele vejen til månen på én gang. Og så bliver det en forskruet konstellation, hvor både værdisætning, mængden af kapital, og øvrigt også de forventninger, man skaber, de er ude af proportion i forhold til casens reelle substans. Man kunne også vende lidt om at sige, nu er vi blevet banket oven i hovedet i så mange år med, at vi ikke tænker globalt, og vi vil ikke nok, vi tænker ikke stort nok, vi går ikke ud og spiser verden. Nu siger vi, nu vil vi spise verden. Vi kunne også sige kvalitet på den danske børs frem for kvantitet på den svenske børs. Nej, det synes jeg ikke. Hvis man kigger på virksomheder generelt, så kan man dele det op i tre grupper. Man kan sige, og alle sammen kan man sige, det er dem, der gerne vil på børsen. Den første gruppe, de burde ikke gøre det, fordi de ikke er modne nok, fordi de ikke er realistiske nok, fordi de ikke lever op til det, fordi de ikke består på de fem kriterier, jeg talte om tidligere. Og det er måske halvdelen. Så er der den næste gruppe. Det er dem, der burde tage en børsnotering efter svensk mønster, hvor man går ind stille og roligt og bygger op. Det er måske de næste 45%. Så er vi på 95% eller 98%. De sidste 2%, det er dem, der skal bygges meget store, som efter amerikansk mønster skal have alle de penge, de kan drømme om, og skal etablere hovedkontor i Silicon Valley i overmorgen osv. Og dem er der nogle få af. Det er dem, der er hummere, Dem er der ikke så mange af. Der er mange flere rejer i virkeligheden. Og rejerne, de skal lægge sig i mellemsegmenten. De skal tage en lille børsnotering og bygge op. Mm. Men dem, alle de rejer, der stiller sig op på ølkasten og siger, jeg er en hummer og tager penge ind, der er alt for mange penge, som om de var et rumskib, der skulle til månen og havde et DNA, der svarede til det. Det er dem, der kommer til at fejle. Det er dem, der ikke lever op til forventningerne. Mm. Og det er det, vi har misforstået i Danmark. Så lad os høre, hvordan I skal blive til en lækker hummer for investorerne, Allan. Fordi nu er I på børsen. Det er nu, det skal ske. Nu skal der leveres. Ja. I skal lave nogle regnskaber, som I skal lukke ud i verden, og som vi skal stå og kommentere på her i Millionærklubben. Ja, og det vil glæde os meget. Altså, jeg tror, det, der er vigtigt at have med her, det er, at vi har været i gang i 14 år. Så vi skal ikke først til at finde ud af, hvilken ben skal vi stå på, og hvordan skal vi drive vores forretning. Altså, den rejse, vi har været på, den begyndte jo helt tilbage i 2015, hvor vi valgte at lave, vi kalder det et pitstop, hvor vi siger, jamen, vi har skabt en vækstmaskine, eller hvad kan man sige, en vækstvirksomhed i 10 år, hvor vi har fået gazellerne, som du nævnte, men hvad skal der til for ligesom at tage den næste hop? Og der valgte vi simpelthen at køre til side og sige, vi skal bygge en ny maskine, vi skal bygge noget fundament, vi kan stå på, så vi er klar til rejsen. Så det vil sige, det vi har gjort nu her i forbindelse med vores introduktion, det er i virkeligheden at være klar til den næste del af rejsen. Vi skal ikke først til at bygge noget for ligesom at skabe det næste afsæt. Og det der, tror jeg, der er det vigtigste for os, og det er ligesom det, vi bruger meget energi på, det er faktisk vores elektroniske lås. Det vi ligesom valgt at sige til kunderne, du behøver ikke at tilpasse dig, hvornår butikken har åben. Du kan låne vores trailer, når det passer dig. Så vi har bygget en teknologi, der gør, at du kører bare ud, når du har brug for traileren. Og så I har en app? Vi har simpelthen lavet en app og en elektronisk lås, som gør, at du kan simpelthen aflevere og afhente din trailer, når det passer ind i din hverdag. Fordi der er noget, vi sætter pris på, så er det faktisk, eller har meget stor respekt for, det er folks tid. Det er godt tænkt med, det koster så også penge, ikke? Jo. Ah, der har vi den. Men, det er jo det, der er godt tænkt. Men jeg tror, det, der er vigtigt at sige her, det er, at vi har jo bygget det. Vi har jo bygget teknologien. Mm. Fordi da vi i 2015 valgte at sige, hvad skal der til for at skalere en forretning, så skal vi sørge for at kigge på, hvor mange manuelle ressourcer skal der med, skal der bruges til i virkeligheden at skabe skaleringen. Og kan vi undgå for meget manuelt, men i virkeligheden lader det være softwaren, der gør det. Og derfor byggede vi den her teknologi med en app og en elektronisk lås. Fordi det koster det samme, uanset om det er 1 million downloads eller 10 millioner downloads. Ja. Det er uberørt af mennesker. Så vi har bygget teknologien og testet den af i samarbejde med vores gode samarbejdspartner IKEA. Jeg tænker også lidt, Allan, at I har altså også et koncept, der ikke er særlig svært at kopiere. Mm. Det er jo relativt nemt at ikke bygge en trailer, men at kopiere det koncept, det kan det også godt være, ja. Ja. Nå, men jeg tror, at alt kan kopieres her i verden. Jeg tror, det handler lidt mere om at nu har vi været her et stykke tid, og hvis der er andre, der skal til at kopiere os, så tror jeg, at de meget hurtigt vil erkende, at det koster rigtig, rigtig mange penge at gøre det, og det kræver også tid. Og for os i den her sammenhæng her, vi har jo et marked i dag, hvor vi har over 360.000 mennesker, der benytter vores service årligt, og vi vokser. Mm. Jeg tror på, at vi har det moment i vores forretning, der gør, at det er svært for andre. Men når det er sagt, så... Det skal meget løbe stærkere end jeres konkurrenter. Ja. Dem, der gerne vil byde ind på det. Skal alle det skal alle virksomheder. Altså, ja. Og troede jeg lige, at jeg var skarp. Nå, jeg tror, det er der er bare lige en enkelt vigtig ting her. I bunden af den her trailer ligger der en masse teknologi. Mm-hmm. Hvis det her bare havde været en trailer udlejningsvirksomhed, så tror jeg slet ikke, vi havde været interesseret at hjælpe Allan med at blive børsnoteret. Fordi det er relativt kedeligt, det der med at leje en trailer ud i virkeligheden. Hvis det bare havde været sådan et servicekoncept, så kunne vi diskutere, om det overhovedet var en børskandidat. Det her er en teknologivirksomhed, som har bygget en meget omfattende leverancestruktur, både til sine partnere, altså IKEA og Bilka og Silvan og alle de andre, som har bygget en meget avanceret teknologi til deres kunder, så de kan komme og hente deres trailer og aflevere den igen, som Allan siger, når som helst. Og øvrigt også en teknologi til at sikre, at alle de her kunder, som skal komme og lånes den her trailer og Silvan, de rent faktisk gør det. Så hele bookingssystemet, hele markedsføringssystemet, alt det her er bundet sammen i noget, der har kostet et pænt stort tocifret millionbeløb at udvikle. Så det vi er som kender, som er symboliseret ved traileren, bagved det ligger der faktisk en ret avanceret teknologivirksomhed. Og det er det, der er skaleringskraften. Det er det, der er interessant. Det er det, der gør, at man tør tro på, at det kan blive til en stor international virksomhed. For ellers var det jo bare en servicevirksomhed i Danmark. Hvad er det så for nogle mennesker, der er ansat i Free Trailer, Allan? Jamen altså, man kan sige, vi, vi tror jo på, altså udover at de er dygtige på hver deres felt, altså vi går meget op i... Det håber jeg, de er. Altså man kan sige på, at som klog leder, så skal jeg sørge for at ansætte nogen, der er klogere end mig selv. Fordi det er det eneste måde, at vi kan vokse som selskab. Og det har jeg ligesom puttet en ære i at sige, jamen, find de rigtige mennesker, fordi det handler om at kunne spille rigtigt og have det rigtige hold. Og man kan sige, vi har været igennem en transformation bare de sidste 1,5-2 år, hvor for at finde de rigtige mennesker, altså det er rart at vide, når man skal spille i Superligaen, allerede 2 år forinden, sådan, så man kan skifte ud på bænken og sørge for, at man kan score mål, når det er påkrævet. Og det er den situation, vi står i dag. Men ja. Vi er også meget, vi har meget blandede personer. Jeg vil sige, hvis du kommer ind i vores organisation, vil du opleve, at der er måske 6 forskellige nationaliteter. Man behøver ikke være dansk for at arbejde i Free Trailer. Hvor mange folk har du? 35. 35? 35 ansatte. Vi er jo en teknologivirksomhed. Det, jeg mener, er det software, IT, er det ingeniører, I skal ud og samle? Er det servicefolk, I skal samle? Er det regnearksfolk, der skal med på vognen, eller hvordan? Jamen, jeg tror faktisk, du nævnte det alt sammen. Nå, tak. Ej, jeg vil sige, det vi lige nu er ude og lede efter, det er selvfølgelig, det er teknologifolk. Altså, det er folk, der kan programmere, men som også er teknisk, dygtige teknisk projektledere. Vi er sådan i gang med at staffe op for at finde det næste step i det, vores ansættelsesproces. Det er dem, alle gerne vil have fingre i. Lige præcis. Ja. Kan du så følge IKEA? Han er jo alvidere vejen på jorden. Kan du ligesom blive trukket mere af dem? Eller hvad? Altså, jeg vil sige, at det gode... Altså, da vi startede i Tidens Morgen i Danmark, så var IKEA vores første kunde. Mm. Da vi startede i Sverige, var IKEA vores første kunde. Da vi startede i Norge, var IKEA vores første kunde. Men det er ikke vores største kunde. Men det er vores måske mest kendte kunde. Mm. Og så i den sammenhæng har vi et godt samarbejde med IKEA. Så kan de tage jer med til Kina og Indien? Jeg vil sige, at verden er åben, så alt kan lade sig gøre. Men, det var meget diplomatisk. Men jeg vil sige det på en anden måde. Der er jo også nogle markeder, hvor jeg tror, at vores service måske ikke lige er helt så interessant. Vi tager lige et spørgsmål fra mailen, fordi Michael her, han er en af vores lytter, har lige gjort mig opmærksom på et begreb, der hedder specialtrailer, som jo også er en retning, man kan vokse i. Og han spørger helt konkret, om man kan få... Skal vi have trailer, der kan bære over 400 kilo, for eksempel? Så man ligesom kan køre rundt med det. Selvfølgelig også have en tilfarende bil. Arbejder I også med størrelsen af jeres produkt? Altså, jeg tror, da vi startede Tidens Morgen, så en af de ting, som var vigtige for os, det var, at vi ville helst ikke have vores partner komme til at stå i et dilemma, når de udleverede en trailer. Og derfor så har vi valgt en teknologi, eller en platform, som gør 750 kilo. Det må alle mennesker køre med i dag, uden at have et trailerkørekort. Så det er det, der er vores baggrund for det. Så det er 390 kilo, man kan laste. Mm. Ellers så kræver det, at man har et trailerkørekort. Så nu er I jo rådgiver for Free Trailer i Gemstone Capital. Skal de til Kina og til Indien og den vej rundt? Ja, på sigt måske. Men de skal i hvert fald ud i verden. Og jeg vil nok gå vestpå i stedet for østpå, hvis jeg endelig skulle vælge at tage et stort spring. Der er U-Haul, som I måske husker, eller fra way back. Det er et amerikansk selskab, som... Jeg havde et trailer-koncept, hvor man, hvis man skulle flytte, det gør amerikanerne samtidig meget langt, så lejede de en U-Haul trailer, og så kørte de fra den ene stat og 3 stater igennem til den næste, hvor de så skulle bo, og så afleverede den der. Det er jo kendt, kan man sige, et forretningskoncept, så der er ikke noget i vejen for, at Free Trailer kunne komme til USA på et tidspunkt. Men inden da, så er der mange stærke europæiske markeder, blandt andet Benelux-landene og Tyskland, som ligger lige for. Men er I ikke også i konkurrence med, nu tænker jeg bare sådan helt, hvis jeg skulle tænke på mig selv, at i dag kan du booke virksomheder, der klarer det helt for dig? At du ikke selv skal laste, eller laste af, eller pakke ned, eller gøre nogle ting, at du simpelthen booker en samlet pakke? Så er du i kaffelatte-segmentet, hvor man har råd til det. Det tror jeg ikke gælder. Der vil jeg nok lige sætte mig selv, men okay. Nej, altså jeg tror, de fleste... Nå, hvem er ikke det, tænker jeg? Ja, de fleste... Spøj til side. De fleste... uden at antyde noget. Almindelige mennesker, de er jo et sted, hvor de... Vi har en god dialog. Jeg vil så sige, hvor de gerne vil have det billigt. Om det kan du. Pointen er netop, at det er jo også blevet billigt en samme... Hvad står I derovre? Det synes jeg, ja. Nå, men det vil sige sådan noget som Santa Fe, det er derfor, du sagde i USA, jeg kom til at tænke på det. Sådan traditionelle flyttepakkebutikker og sådan noget, er ikke en konkurrent til jer? De dækker et andet segment. Ja. Tak, det var bare det, jeg var hen. Ja. Lars Svendsen, er Free Trailer en hummer for dig? Ej, en hummer er den jo ikke, fordi der størrelsen i sig selv gør jo, at den ikke er nogen hummer endnu, men det er da meget interessant det der med, at I laver det der med, at i princippet er det gratis, og så kommer der alle de her aktorerne. Hver gang jeg har rørt til noget der, så har jeg jo også gerne ville, hvad hedder det, have en forsikring på... Nå, jeg har prøvet Silvan sådan et sted, ikke? Altså, så vil jeg også gerne have, fordi man kører rum med et eller andet, og det er jo så sjældent, vi er ude at rode med en trailer, så er det da meget god idé at have, og det koster jo så i virkeligheden. Er det jo meget dyr forsikring at kunne betale, hvad hedder det, traileren, ikke mange gange på et år. Men det er jo fuldstændig åndssvært. Jeg skal jo betale 7.000 kroner for at reparere eller købe en ny trailer, hvis den er blevet ramt af et eller andet. Ikke? Så som siger, er de der add-on, men jeg vil også sige det der med, at man kan aflevere dem på varieret tidspunkt, fordi pointen er jo den, at når man nu taler, nu ser vi jo lige sådan en herre snakke om, gør det selv, ikke? Du lige melder du udenom, ikke? At, det der med, fordi hvis du er sådan en gør det selv dag og skal et eller andet, så det er jo typisk, at den er meget lang, og så er det jo den der med, at ja, vi lukker klokken 6, ikke? Eller hvad, nu er der jo mange, der lukker klokken 7, men altså, så er det jo sin sag, man ligesom skal nå det hele, fordi man jo fiser frem og tilbage flere gange, og alt det der. Og så er det jo rart, at man kan gå ned og aflevere den klokken 9:30 om aftenen, når man omsider er blevet færdig. Og så kan man bruge det der, som jeg ved ikke, hvordan man gør, men det er jo godt tænkt. Det er godt, fordi, Svendsen, nu tager jeg alligevel føring herover. Bare lige for at skære en ting på plads. Jeg leger også trailer og flytter mit lort selv, for at sige det lige ud. Vi vender tilbage til de der add-on, for der er nogle omkostninger forbundet med at leje en trailer også, men inden da, så skal vi altså lige til noget helt andet. Vi skal nemlig til en robotvirksomhed, Odico, som meget gerne også vil på børsen. Der er i hvert fald tegningsperiode nu her. Anders Bundsgaard, er du med os? Ja, det er jeg. Ej, velkommen hjem. Kan det passe, at jeg så ryggen af dig på folkemødet på Bornholm? Det er helt sikkert, du ikke gjorde. Nå, jamen det var sgu da. Det kan være, at du gjorde det sidste år. Jo, men jeg glimrede ved mit fravær. Ej, for søren. Jamen, du har også travlt jo. Du skal jo rundt og sælge, tænker jeg. Ja, og jeg vil sige, det var også en der logistikmæssig udfordring i at nå til Bornholm. Jeg skal ikke udfordre dem, der har valgt at lægge det i alle, men det er jo absolut ikke nemt, og slet ikke, hvis man skal logistikken sammen. Så lad os bringe et helt andet sted hen. Odico, den første danske robotvirksomhed, vi får på børsen, det havde jo også troet lidt med sidste år. Der ville I jo så til Sverige, så kom der nogle investorkroner ind, men nu er I så klar til den danske børs. Hvordan er I blevet klar til det? Ja, altså, hvordan er vi blevet klar? Ja, vi er blevet klar. Det er jo igennem hårdt arbejde, tror jeg, vi er blevet klar. Nu har vi jo vi har været 6 år undervejs, og det har jo været en stor beslutning for os, hvor vi skulle rejse kapital. Der er ingen tvivl om, når man laver tjek, ligesom vi gør, at der skal kapital til på et eller andet tidspunkt. Det er et stort spørgsmål, det er, hvornår? Grunden til, at jeg spurgte sådan, det var også, at vi har en del gange talt om robotselskaber fra Fyn, hvor I jo også kommer fra, Anders. I har en hel robotklynge derovre. Og hver gang vi har pippet herind med, at nu kommer der en børsnotering, så er der jo fløjet investorer til Fyn, og som gerne vil være med på den rejse. Er det fordi, I er løbet tør for investorer, der har været med på jeres vogn? Jeg tror ikke, vi er blevet løbet på nogen måde tør for investorer, men jeg er nok løbet tør for de term sheets, de investorer, de kommer med. Så man kan sige, at vi har truffet den her beslutning i den sidste ende, er lidt et spørgsmål om, at vi faktisk gerne vil have lov at fortsætte den rejse, vi har været på. Og nok hellere vil prøve at se, om det her det ikke er den rigtige måde at rejse kapital på. Og så vil jeg sige, det klima, der ligesom er kommet i Danmark, og den stort set næsten kaldte hype, der har været om at forsøge på at sige, at det her det er den rigtige vej, har vi jo et eller andet sted helt naturligt også kigget ind i, og vi forventer os rigtig, rigtig meget af det her, må jeg sige. Er det sådan en fædrelandskærlighed, at I så har valgt først Norge til Danmark, og ikke Sverige, som I første gang havde blik på? Ja, nu skal jeg jo selvfølgelig, grundlæggende, så kan jeg jo faktisk godt lide, når vi tæver svenskerne i fodbold, og grundlæggende, så er jeg jo faktisk dansk, og jeg er væsentligt mere dansk, end jeg er svensk, men det betyder ikke, at vi ikke blev velmodtaget i Sverige, og vi kunne have lavet en fantastisk, rigtig god rejse i Sverige. Men man kan sige, der var nogle interne omstændigheder, som gjorde, at vi kom... Vi kom en lille smule bag efter vores tidsplan, og der var så nogle ting på det svenske marked, det er I langt bedre til at analysere end mig, men som rent faktisk ændrede det klima, man havde i Sverige sidste efterår. Og det her, den rejse, vi har været på i forhold til det her notering, er jo noget, der går 1,5 år tilbage. Så det er jo ikke sådan noget, vi har fundet på her sidst på foråret, og så sagt, det her det er det rigtige. Men man kan sige, klimaet har så måske ændret sig lidt i negativ retning i Sverige, og man må sige... bestemt i positiv retning i Danmark. Mm. Nu har I jo også, hvad er det, en 5-6 år, I har på banen, Anders Bundsgaard? Ja, vi er faktisk mere end 6 år gamle. Vi er 17. april 2012, havde vi årsdag, kan man sige, der grundlagde vi Odico, Så vi har sådan 6 år et par måneder. Nå, okay, det er ligesom små børn. Jeg er 6 år og 3 måneder, eller 6 år. Ja, men jeg kan godt sige det. Jamen, når man, og det er jo det, i den analogi, I nu ellers har kørt, så er det jo, det er jo vigtigt, om man er et 10-benet krabstyr, om man så er en hummer, eller man er en ægte reje, eller man er en jordreje, eller hvor er vi så henne? Men man kan sige, fordi er det vigtigt? Jeg tror det der er vigtigt, det er sådan lidt... Det er i hvert fald vigtigt, tror jeg også, ligesom at forstå, at vi godt måske vil adskille os fra nogle af de andre ved at sige, at vi er rent faktisk en etableret virksomhed. Vi er ikke så etableret som Freeshowaler, som vi nu har haft debatteret, men 6 år lang tid, om de sidste 2 måneder, så gør nogen forskel. Det tror jeg som ikke. Men vi ved godt, hvad vi vil. Så lad os høre, hvad det egentlig er, I laver, Anders Bundsgaard. Jeg kan godt se overskriften, det er robotanlæg til bygge- og anlægssektoren, men hvilke projekter er det, som ODK er en del af? Altså, det er et af de projekter, vi har flagget nu her for nylig, og et af dem, der har været meget hyped, altså Olof Eliassons bygning, som har tegnet for Kirk Capital, deres nye domicilbyggeri på havnefronten i Vejle. Det vil selvfølgelig være en tilsnit til at sige, at det kunne ikke have været lavet uden robotter, fordi selvfølgelig kan man det. Man kunne bygge pyramiderne for 4.000 år siden, hvis man bare har hænder nok. Men man kan sige, at det byggeri, det beviser et eller andet sted på allerbedste måde, at der er et behov for at kunne konvertere og kunne hjælpe arkitekter med at få de her vilde 3D-visioner virkeliggjort. Og det er lige præcis det, robotteknologi kan i den her simpleste form, som vi nu lancerer. Så hvad er det for et produkt, som I sælger til bygherrer og til arkitekter? Jamen, vi har jo beskrevet vores prospekt og hele vores virksomhedsbeskrivelse, er et koncept, vi kalder Factory on the Fly. Mm-hmm. Og det er basalt set et spørgsmål om, at man kan lave fabrikation decentralt. Vi kan simpelthen flytte fabrikation ud på byggepladser, de steder, hvor man så har behov for, hvad vi siger, tilvirke, customisere byggemateriale. Der har vi simpelthen, der er vi i stand til at kalde sådan en pop-up-fabrik. Vi er simpelthen i stand til at flytte en fabrik lynhurtigt ud der, hvor man har brug for den, producere det, man har brug for, og så flytte den videre til det næste site. Og vi kommer ikke til at se de næste 5 og 10 år, og slet ikke for os robotter, der sådan ligger og kravler rundt på ydersiden af bygningerne og lægger sten oven på hinanden. Det er ikke det koncept, men man kan sige, det vi laver, det er nogle decentrale enheder, som kan stå ude på byggepladser. Når man eksempelvis bygger et supersygehus, så behøver man ikke at ringe efter en tyrkisk contractor eller en italiensk hovedleverandør. Men så kan man rent faktisk bruge dansk robotteknologi til at løse nogle af de her samfundsmæssige udfordringer, man har med at bygge vores ting. Hvordan har jeres omsætning gebærdet sig her igennem de 6 år, I har været i gang, Anders? Jamen, vi har forsøgt på at holde den så absolut lav som muligt. Og det skal man, når det er selvfølgelig sagt lidt med et smil, men det man skal, og det man kan sige, de investorer, vi er ude og holde møder med nu, de skal købe ind på, det er den skalerbarhed, der ligger i det her. Det vi har gjort i modsætning til mange andre, det er, at vi har ikke taget kapital ind tidligere. Men vi har rent faktisk levet af at producere på de anlæg, vi samtidig udviklede. Mm-hmm. Det giver jo naturligvis nogle udfordringer undervejs, men den omsætning, man så, og den indtjening, vi så har haft, den har vi været nøje afmålt, kan man sige. Vi har sådan faktisk gjort, hvad vi kunne for ikke at booste den, fordi vi et eller andet sted langt hellere havde behov for at få tid til at udvikle. Og så har vi brugt den omsætning, vi selv kunne skabe på de her robotter, til rent faktisk at brødføde de folk, som så har været ansat til at gøre det her. Vi er 12 mand i dag. Mm. Hvad er det omkring 30 millioner kroner, I gerne vil ud og hente ved den her notering på First North, Anders Bundsgaard? Ja. Mm. Mellem 25 og 30 millioner. Og de ryger direkte i ODK's kasse til videre vækst? 100%. Der er alle, altså, vi har 4 ejere i dag, vi har alle underskrevet en lock-up. Alle penge ryger direkte til udvikling, og vi har stort set ikke, at vi har ikke gæld i virksomheden i dag. Mm. Og I må ikke sælge noget inden for det første år, som plejer det at være? Nej, vi har sådan en underskrevet sådan en lock-up på, at ja. vi må ikke sælge et. Jeg er også ret sikker på, at der heller ikke nogen af os, der har lyst til det. Men det er så fuldstændig ligegyldigt. Vi må ikke. Nu har I lækre projekter i Danmark. Hvilke markeder ligger sådan tæt på jeres hjerte her efter børsnoteringen? Det er helt, man kan sige, nu fik jeg lige ditchet vores svenske kollegaer, men det er jo naturligt, at det vi har gjort i Danmark, vi har leveret til Danmark, Norge, Sverige, vi har leveret til Tyskland, vi har leveret til Frankrig, vi har leveret til Italien, vi har leveret til Holland, England, Dubai igennem de sidste 6 år. Men det er naturligt, at vi kommer til at koncentrere os om, hvad skal man sige, at komme bedre ind i Skandinavien det første år. Mm. Og så har vi en idé om, at vi skal have øget vores kendskabsgraden til os, særligt på det tyske, hollandske og engelske marked år 2, og så skal vi have en fod indenfor særligt i Mellemøsten. Vi har nogle gode forspørgsel derfra i forvejen, men Mellemøsten, Australien og USA er så det, der ligger, hvad skal vi sige, på en en horisont på tredje år. Og når jeg siger øget kendskab, så er det ikke, fordi vi nødvendigvis skal ud og sælge de her løsninger dag et. Vi ved, det tager noget tid. Der er sådan en lead time, for man kommer på de der markeder til, at de sådan ligesom forstår, hvad vi kan. Men det er sådan ligesom den udrullingsstrategi, der ligger salgsmæssigt. Nu har vi Freetrailer med i studiet, som er deleøkonomi, som er en af de helt store Trends Robotics, som jo er, ja, Anders, er en af de andre store, helt store investeringstemaer. Jeg kunne da godt forestille mig, at sådan en størrelse som jer vil være lækker for et selskab, der var lidt større end jeres, eller samarbejdspartner på de her marked, eller hvordan vi kører solo. Er det det, der er planen? Jamen, man kan sige, at vi har brug for de rigtige samarbejder undervejs, men man kan sige, det der er i den branche, vi så primært har valgt at slå vores folder i, det er, at der er en stor konservatisme. Det må vi jo igen også på den danske byggebranche, byggesektor. Og det lærer sig også være det samme i resten af verden, fordi grundlæggende, så kan man sige, hvis man vidste, hvad det var, vi kunne, så kunne jeg vente om, så kunne jeg sige lidt med et smil på læben, så kan jeg ikke forstå, at vi ikke er blevet købt. Fordi det er alene uvidenhed fra de store spillere, som gør, at vi rent faktisk får lov at være os selv. Så jeg ved ikke, om det er et svar. Men man kan sige, hvis vi skal... Vi får heller ikke det her koncept bredt ud i hele verden, uden de rigtige samarbejdere. Nej. Men dem er vi ikke så bange for, at vi ikke kan skaffe. Anders Bundsgaard, så vidt jeg husker, så løber tegningsperioden altså lige nu. Så hvis man går ind på ODICOs hjemmeside, så kan man altså være med på den her fest, altså lægge billet ind hos sin bank, og det kan man frem til, at det er den 22. juni klokken... Det kan man indtil på fredag. Indtil på fredag, klokken 23.59 plejer det at være. Ja, lige præcis. Det er dikteret, ja. Og ved I så, hvornår I ringer med klokken? Det gør vi den 29. Det ligger også fuldstændig fast. Det er noget med, at der er et vist antal dage, og der er en periode, der skal gøres op med, og så skal der være, jeg tror, det er 3 børsdage, inden man så, hvad skal man sige... får lov at ringe med klokken. Så, må jeg lige spørge dig om noget? Ja, du løber. Hvordan har du holdt geschæften kørende indtil nu? Altså, har I kun med jeres egen penge? Eller? Jeg har ikke helt fået læst dit prospekt, men hvordan har I klaret den indtil dato med penge? Vi har fået en ganske, ganske lille bit smule seat med, som vi alle sammen ville kunne løfte ud af vores private økonomi. Det har vi så valgt ikke at gøre, men vi tog en business angel med, okay. Som har støttet os godt undervejs. Og så har vi rent faktisk tjent penge undervejs. Og så har vi jo så sideløbende med det været begunstiget af, har deltaget både i Højteknologifonds Innovationsfond og Markedsmodningsfondsprojekter, har fået en fantastisk god støtte både fra Innovationsfonden og Markedsmodningsfonden. Mm. Og der kan man til at sige, jamen, det er sådan ligesom det, og så har vi fra dag et besluttet os for, at det er hårdt at tjene penge, men det er også den eneste måde, man kan lave kommercielle produkter på. Det er simpelthen et spørgsmål om at sætte næsen i sporet og så få lavet noget, der virker, fordi det er jo faktisk den allerbedste måde at få afprøvet egen teknologi. Ja, kan vi sælge outputtet af det, der kommer ud, så må der jo være en mening med det, vi står og laver. Det kan være den der over i Vejle, det bliver sådan en helt gaudig kirke, jo. Det ligner den jo nærmest, den er meget inspireret af den, tror jeg, ham nede i Barcelona. Omkring den der bygning kunne der godt opstå, der kunne godt opstå det der, man kunne kalde, men sådan arkitekturturisme. Ja, og så kunne man jo, man kunne håbe på det modsatte på havnefronten i København, det var, at man kunne håbe på, at kommende arkitekter, som tegner ting og sager, der skal stå på havnefronten i København, de var en lille smule inspireret af, at man faktisk godt kunne have runde bygninger, i stedet for det hele, det skulle være kubisk og firkantet. Ja, det kan vi ikke blive uenige om, Anders. Anders Bundsgaard, lige hør dig en sidste ting. Nu har vi Freetrailer med i studiet, de har så deres rådgiver Gemstone Capital med, som de har lænt sig op af. Hvem har du holdt i hånden i den her proces? Ja, jeg vil sige, hvem der har holdt mig i hånden. Ja. Fordi sådan en rejse som mig skal støttes jo. Vi har fået rigtig god hjælp af kapitalpartner, som der med mindre foretagende, som også lige netop har sat sig for at hjælpe sådan nogen som os med at komme ind på det her marked. Så det er den vej igen. Anders Bundsgaard, rigtig god rejse. Jeg tror, det er sådan, jeg skal sige det. Tak fordi du var med os. Jamen, mange tak. Hej. Det er godt. Hej. Så vidt altså robotvirksomheden Odico, som går på børsen den 29. i denne måned. Den første robotvirksomhed herhjemme, er Svendsen? Ja, det er det jo. Ja. Det bliver altså på vores aktiemarked, og det vil der sikkert komme både flere, og nu er andre så, men så må vi se, hvor stor han kan nå at blive, ikke? Men altså, det vil der sandsynligvis komme flere, fordi de jo, det er noget af det der teknologi, hvor der flytter noget. Der er en del af vores lytter, der gerne vil høre din kommentar til valuation, både på Freetrailer, som vi stadigvæk har med i studiet, og så på Odico. Har du taget stilling til det? Nej, jeg har ikke studeret dem. De er faktisk røget under min radar, og skal jeg ikke nå om begge to, fordi jeg har været til folkemøde. Nej, men det, det har de rent faktisk. Ja. Men så lad mig lige gribe den, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre, du skal have lov til at kigge på prospekterne og kigge ordentligt på det, Svendsen, inden jeg hænger det op på noget som helst. Søren Jonas Brun, jeg kunne godt tænke mig at høre til sidst, nu har vi talt lidt om indlændingsvis, at Sverige trækker lidt, eller trækker meget i forhold til Danmark. Handler det også om, at vi i Danmark simpelthen ikke er vant til at kigge på de her små selskaber? Ja, det gør det. Ud fra en børsvinkel. Ja. Altså i Danmark, der har vi en eller anden underlig idé om, at når man går på børsen, så skal man være mere værd, end hvis man ikke gik på børsen. Og der er det, den omvendte logik gældende alle andre steder, inklusiv Sverige. Og der er noget her, som vi er nødt til at lære i Danmark. Det handler også lidt om risiko, altså, fordi man kan sige, at det er jo små virksomheder, vi har med at gøre. Det hvis vi plejer at sige, der skal man passe på, for der er ikke så stor omsætning, du kan selv komme ud igen. Men hvis du værdisætning, den er det lavere, og den er justeret ned til, at der egentlig er plads til, at der også er risiko i kassen, så kan man sige, så det er ligesom regnet ind. Så det handler om at tage investorerne ind i stueplan, og så rejse op med elevatoren sammen med investorerne valuationmæssigt. Og det er det, man har kunnet finde ud af i Sverige. I Sverige, vi talte om det inde i programmet, der er en gennemsnitlig børsnotering kun på 10-15 millioner svenske kroner. Det er altså omkring 10 danske. Det er meget, meget lidt i forhold til, hvad vi forbinder med børsnotering. Sådan noget taler vi ikke om herinde i Millionærklubben. Nej, fordi det er jo alt for lidt, og biggest beautiful, det ved jeg godt. Og man kan næsten ikke få en rådgiver til at starte pumpcyklen, hvis ikke det, han kan tjene mange millioner, og en journalist til at spise blyanten heller, hvis ikke det er noget med mange millioner. Så vi har sådan en biggest beautiful ting i Danmark, og det er fair nok for de meget, meget få, som virkelig har fortjent at blive rigtig store rigtig hurtigt. Men for alle de andre, som også kan blive store, hvis de lige får det tid, ligesom klovborgerosten, til at blive rigtig god, jamen hvad gør de, hvis de skal give sig selv en chance for at blive succeser, med den tid, de skal bruge, og de penge, de skal bruge, jamen de bør gøre det efter den svenske model i Danmark. Nu, og det kan man så gøre i Danmark nu, fordi Freetrailer har vist vejen ind i Danmark. Freetrailer er en dansk virksomhed i danske kroner på Spotlight. Tidligere aktietukket, ja. Ja, om få måneder, så har de også en dansk handelsplads, når de bliver godkendt af Finanstilsynet, det er mit bud, så er det rent dansk. Det vil sige, det her med at tale om, at vi behøver at gå over vandet efter, åen efter, eller Øresund efter kapital, det bliver ikke nødvendigt længere. Der kommer simpelthen en platform her. Der kommer simpelthen en platform her. Så derfor men, så, som just, ja. Og det sidste, jeg bare vil sige, det er, at der er nogle børnesygdomme, der er nogle problemstillinger infrastrukturmæssigt, som også rammer Freetrail lige nu faktisk. Vi har kunder, som skriver til os, og alle viste mig lige en mail, fra en investor, som siger, jeg kan ikke købe aktie Freetrailer via min danske bank. Altså, og det er faktisk Danske Bank, som er et af problemerne. Deres infrastruktur er simpelthen sat op sådan, at man ikke via deres netbank kan købe Freetrailer endnu. Det påstår de, eller håber vi, at de ændrer på inden for nogle dage. Det vil sige, at vi er blevet børsnoteret på trods af, at infrastrukturen ikke rigtig er til stede. Men som first mover må man jo leve med det, og når de næste kommer, så fungerer det sikkert. Så det var en god rolle, I lige fik påtaget jer der, men du har fuldstændig ret. Der er noget infrastruktur, der skal følge med det, det hører vi også tit, også med Nordnets handelsplan, for sådan, der er en ny marked, der åbner, så skal vi lige have alle tingene på plads. Nå, men jeg vil bare sige, at når vi har et all-time high-marked, som aktiemarked jo er, sådan, give and take alle vejen, i Nordeuropa og i USA, så skal børsen jo også gerne være et sted at komme hen og få penge. Og så har vi så noget nyt blod her, hvor det ikke bare er en anden gammel selskab, eller et, som bliver leveret tilbage i en kapitalfond, som det jo har været i vid udstrækning de større selskaber. Ikke? Så derfor er det jo godt. Men det der med styr med, at du sidder og siger, jeg vil sælge til den her pris, jeg sælger til kurs 10, vil du købe aktierne med, eller vil du ikke? Det er jo en fair bud. Og så kan man sidde og sige, at de måske afspejler lidt godt humør i bussen i øjeblikket, fordi vi ligesom åbner posen i Danmark, og Sverige har været i gang lang tid, så er der mere udbud, ikke? Men det er jo en meget færre måde at se det på. Det er det. Du skal ikke sidde derhjemme og finde ud af, om du har betalt 22 her, eller du har betalt 24. Det er prisen. Tag varen eller vær, ligesom Irma, ikke? Og det er det svenske model, du beskriver her. Ja. Sådan fungerer det fastprisudbud. Der er ikke noget med, at man skal vælge ekstra et andet sted og forholde sig til en masse variabler. Det er et i forvejret defineret udbud i pris og valuation, som er afstemt. Og man kan sige, nu står vi og taler om, at nu har vi fået nyt kød på børsen, og vi kan investere og kaste vores kroner. Men det handler jo også om, at vi gerne vil have nogle danske virksomheder, som vækster og bliver over de her 1000 medarbejdere, hvor vi ellers plejer, at klappen går ned, og de forsvinder ud af landet. Allan, De har over 1000 trailer, faktisk 1500 kapitaler. Allan Tønderskov, er du klædt på som menneske og som CEO til den her rejse? Det mener jeg absolut, ja. Det, jeg var også blevet overrasket, hvis du sagde nej. Men vi nærmer os slut. Allan Sønderskov, Free Trailer, tak fordi du var med os. Også dig, tak. Søren. Jonas Brun fra Jim Stone Company. Han er Capital, hedder det. Ja. Jeres hjemmeside er også freetrailer.com. Der kan man... DK? Ja, kom. Kom, hvor man kan læse mere. Og Lars Svendsen, vi lukker markedet i... I minus 1%. Det er blevet en lille smule bedre, men det er ikke noget særligt. Det er en sur morgen. Der er noget handelskrigsretorik, der ligger og rumler. Angela Merkel har også en lille udfordring, der ligger og venter en rundt omkring. Men altså en lidt lunken morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen her i Millionærklubben. Der er vi klokken 9.05. Pas på dine penge så længe.